جیسا قرض میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا قرض میرے کردگار کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں شنا شرے رو یار آنکھوں میں ہمیشہ نا شرے رو یار آنکھوں میں اور وہ نور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں رنگ رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رنگ رخ کی بہار آنکھوں میں اور انہیں نہ دے کس کا مگی ہے یہ آنکھیں یا رسول اللہ انہیں نہ دے کھا کس کا مگی ہے یہ دیکھ لے کہ یہ ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کہ یہ ساری بہار آنکھوں میں اور فرشتوں کو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو ہے یہ تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں اور پیا ہے جا میں محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جا میں محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں نشر ہے رو اے یار آنکھوں میں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, تو آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہیں. الحمدللہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ باب المدینہ کراچی ہی میں کئی مقامات پر اور پوری دنیا میں کئی ممالک کے ہزاروں شہروں میں جمعرات کی شب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. بہت ممکن ہے کہ آج کی رات ہی لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی دنیا میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گے, مختلف مقامات پر اجتماع ہو رہے ہوں گے, اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین جو آج ہمارے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہیں. ہم سب کو الحمدللہ اس بات کا بار بار ادراک کروایا جاتا ہے, بار بار ہمیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نیت نیک اور جائز کام سے پہلے کر لی جائے اور اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو آئیے آج اس اجتماع پاک میں ہم سب شریک ہیں, بیان سننے کی پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو میں نیتوں کا اظہار کرتا جاؤں گا. اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں, وہ بھی نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے اور انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ بلند کرتے جائیے. سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کروں گا. اول تا آخر توجہ کے ساتھ, لاپرواہی سے بچتے ہوئے, ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے, گفتگو کرنے سے بچتے ہوئے, موبائل فون وغیرہ کا استعمال کرنے سے بچتے ہوئے, ہو سکا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. ماشاءاللہ کئی سلائب دو زانو بیٹھ رہے ہیں, جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں, جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں. تھک جائیں تو پھر آپ جیسے چاہیں بیٹھ جائیں, لیکن اگر اس تعظیم کی نیت سے, کیونکہ یہ تعظیم کا طریقہ ہے, تو آخر تک انشاءاللہ اس طرح بیٹھے رہیں گے یا جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ تعظیم کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ایک اور نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اول تا آخر پورے اجتماع میں شرکت کروں گا. اہم باتیں جو بیان میں سنی اسے لکھوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ کر درود پاک پڑھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھوں گا. اور بیان کے آخر میں مسکرا کر مصافحہ کر کے سلام کرنے کی سنت پر بھی عمل کروں گا. ارے محترم اسلامی بھائیوں, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، اور دنوں میں درود پاک پڑھیں تو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مگر آج کی جو رات ہے یعنی جمعرات، یہ بڑی اسپیشل نائٹ ہے، یہ بڑی مبارک اور متبرک رات ہے۔ اس رات درود پاک پڑھنا، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پیارے نانا جان کیا خوب لکھتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین، تاجدار حرمین سرور کونین، دانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ گویا آج کی رات جو درود پاک پڑھے، فرشتے اسپیشلٹی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہیں، چاندی کے کاغذ ہیں، اور ان کے نام لکھیں گے کہ کن کن نے آج کی رات درود پاک پڑھے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو یہاں اجتماع میں شریک ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں، آئیے مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں، کہیں قرآن پاک ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، کہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کہیں عبرت کے نمونے ہیں، کہیں ہمیں احکام شریعہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں درس عبرت دیا جا رہا ہے۔ آج بھی قرآن پاک کے ایک بڑے ہی انوکھے، ایک بڑے ہی یونیک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ چند باتیں اس قرآنی واقعے کے حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حابیل اور قابیل، یہ دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے۔ ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا، کیونکہ یہی نسل انسانی کا آغاز تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ کچھ فیملیز ایک ساتھ ہوتی کہ جن کا آپس میں رشتہ کروایا جاتا، لیکن ایک حمل کا لڑکا جو ہے وہ اسی حمل کی لڑکی سے شادی نہ کر سکتا تھا، دوسرے حمل یعنی دوسری جو ولادت ہوتی اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ کرنا چاہا، مگر قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اکلیمہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا وندے قدوس عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی مقبول کیسے ہو، یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی لوگ اپنی رکھ دیا کرتے، جو قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دونوں انتظار میں تھے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے اب اس قربانی کے باوجود, قربانی کی غیر مقبولیت کے باوجود بھی اصرار کیا کہ میں نے ہی اقلیمہ سے شادی کرنی ہے, اور وہ اب حابیل سے حسد کرنے لگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے, اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی. ساتھ ہی وہ بھائی حابیل کہتا ہے کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے. آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی, اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا. بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہیں منگل کے دن یہ سانحہ ہوا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک کنفیوژن رہتی ہے. واقعہ تو کئی لوگوں نے سنا ہے کہ قابیل قاتل تھا یا حابیل قاتل تھا, بھول جاتے ہیں لوگ. تو بڑا آسان ہے یاد رکھنا کہ قاف سے قابیل آتا ہے اور اسی نے یہ قتل کیا تھا, وہ قاتل ہے. روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا. ایسا کام ہوا یہ زمین پر پہلی بار کہ 7 دن تک زمین لرستی رہی. وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی, اور قابیل جو بہت گورا خوبصورت تھا, بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد رنج اور قلق ہوا, یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی بھی آپ کو ہنسی نہیں آئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا, اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا. اب اس پر ابلیس نے ایک اور وار کیا, شیطان نے ایک اور وار کیا. اس کے پاس آ کر کہنے لگا, تمہیں معلوم ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی گئی؟ اس کی قربانی کو آگ نے کیوں کھایا؟ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا, لہذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر, آگ کی پرستش کیا کر. چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی, اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی, اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا, اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. کیونکہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا وہ قابیل اس میں حصہ دار ہوگا, کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا, اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اسے اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا, اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت ساری جہتوں پر اس پر بیان کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا, لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. دوسری بات, قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے, یہ کتنی بڑی بیماری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے من شر حاسد اذا حسد. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس کا ایک اور جو پہلو ہے, ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے راندائے درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا, اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا. ایک اور بات اس سے معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اگر برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار ہوگا. ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے, نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں, مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے, ان برائیوں سے ہم سب کو بچائے, ہماری اولاد کو بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, ہمیں حسد کی آفت سے, اس طرح کے عشق مجازی سے اور ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس میں مزید ایک بڑی عجیب و غریب بات قرآن مجید ہی میں بیان ہوتی ہے, جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس سے پہلے چونکہ کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا تو قابیل یہ حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں. اب تو قبر میں دفنایا جاتا ہے, بہت سارے طریقے ہیں, کچھ بظاہر کچھ طریقہ اختیار کرتے ہیں, اسلام میں الحمدللہ تعظیم کے ساتھ مردے کو دفن کیا جاتا ہے, مگر اس زمانے میں تو کوئی مرا ہی نہیں تھا, تو وہ یہ پریشان تھا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کا کیا کروں. تو کئی دنوں تک وہ لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا, پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے, ایک نے دوسرے کو مار ڈالا, پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے, چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے میں جہاں عبرت کے بہت سارے مدنی پھول ہیں, مگر قتل یہ کیسا فعل ہے, کیسا کبھی کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا ناپسندیدہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کرام کی روشنی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی مسلمان کا خون ناحق کر دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہے, یہ کتنا بڑا جرم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے. دنیا ہلاک ہو جائے یہ کم ہے, اور زیادہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون ناحق کر دیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے, اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ساری آسمان و زمین والے شامل ہو کر ایک قتل میں شریک ہو جائیں اس کا یہ عذاب ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، وہ شخص جس کو دنیا میں قتل کر دیا گیا ہوگا قیامت کے دن اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کا سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوگا، اے میرے پروردگار اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ کر خدا عز و جل کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ آج مسلمان کی جان بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے، کون کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو کوئی بڑا جرم سمجھا نہیں جا رہا، مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالی بخش دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ان دونوں کو نہیں بخشے گا۔ ذرا کمپیر کیجئے، موازنہ کیجئے، ایک شرک کرنے والے کی مثال دی جا رہی ہے جو ایمان پر نہیں مرا اور اس کے بعد جس گناہ کا تذکرہ کیا گیا کہ مسلمان کو خون ناحق کرنے والا، قتل کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسا نہیں کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اسی پر عذاب ہوگا، بلکہ کسی مسلمان کے قتل کو سپورٹ کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل میں تعاون کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل کا طریقہ بتانے والا، کسی مسلمان کے قتل میں انوالو ہونے والا، کسی بھی ذریعے سے مدد کرنے والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے اگرچہ وہ ایک لفظ بول کر بھی مدد کرے تو وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا، یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا ہے۔ الامان والعفیظ، الامان والعفیظ، آج خاندانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج زمین کے جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج پسند کی شادی نہ ہو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے، آج ماں باپ بچے کی بات نہ مانے تو بچہ ماں باپ کو قتل کر رہا ہے، آج بیوی شوہر کی نہ مانے تو بیوی کو آگ لگا دی جا رہی ہے، آج نسل قوم اور جناب قومیت کے نام پر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کتنا عظیم گناہ ہے، مگر کون سا وہ دن گزرتا ہے ہمارے ملک میں جب کوئی مظلوم قتل نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان کی لاش نہیں گرتی، اس بیچارے مرنے والے کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کیوں مار دیا گیا ہوں، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، لیکن اسے مار دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے قتل ہی صرف ظلم نہیں ہے، ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، ظلم کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ظلم بارگاہ الہی میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں فقط قتل کرنے والا ہی ظالم ہے، ارے مسلمان کا دل دکھانا، اس کا مال دبا لینا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اس کو ایزا دینا، اس کو مارنا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، اسے قلبی اذیت پہنچانا، اسے ذہنی ٹینشن پہنچانا، اس سے مال لے لینا، قرض لے لینا اور جان بوجھ کر واپس نہ دینا، ظلم کی بڑی قسمیں ہیں۔ اور آج ہم سب کو اس اجتماع میں یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے میں ظالمین کی فہرست میں تو نہیں، کہیں میرا کوئی عمل کسی مسلمان پر ظلم بن کر تو نہیں ٹوٹ رہا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا کوئی ایسا شخص مجھے سن رہا ہے جو کسی طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں مصروف ہے، خدا نہ خواستہ قتل کرنے والوں یا قتل کرنے والوں کی مدد کرنے والوں میں سے مجھے کوئی سن رہا ہے، سنیے، غور سے سنیے، اگر مسلمان ہے تو سنیے، اس نبی کی بات سنیے اس نبی کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک گھڑی کا عدل 60 سالوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہو اور دنوں کو روزے رکھے ہوں. عدل و انصاف اتنا پسندیدہ ہے بارگاہ الہی میں. اور میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کسی فیصلے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ عزوجل کے نزدیک 60 سالوں کے گناہوں سے زیادہ شدید اور بڑا ہے. 60 سال تک کوئی گناہ کرے اور اگر کوئی ایک لمحہ ایک گھڑی ظلم کر دے, غلط فیصلہ کر دے, کسی پر ظلم کی بات کر دے, 60 سال کے گناہوں سے زیادہ شدید ہے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آج کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے, کسی کو کوئی سٹیٹس ملا ہے, کوئی شخص کسی کے نیچے کام کرتا ہے, اس کی بات پر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, اس کے ایک جملے پر اس کی زندگی, اس کی قسمت, اس کے فیوچر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ شخص ظالم بن کر اس کے فیوچر کو تباہ کر دیتا ہے, اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے, اس کی آنے والی نسلوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے خلاف قتل کا فیصلہ سنا دیتا ہے, تو سوچنا چاہیے کہ ایک گھڑی کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بڑھ کر ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ظلم جو ہے نا اس کی نحوست کتنی زیادہ ہے. جس جگہ ظلم کیا جاتا ہے, جس قوم میں ظلم کیا جاتا ہے, جس علاقے میں ظلم کیا جاتا ہے, وہاں پر پھر کیسی بے برکتی آتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان احادیث کے راوی ہیں. مسلم, ترمذی, ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا اپنے رب عز و جل سے روایت فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں, میں نے اپنے لیے کسی پر ظلم کرنا حرام فرما رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے, لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. سنیے سنیے, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے روز کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا. اس دن تاریکیاں ہوں گی اس کے مقدر میں جو ظلم کرنے والا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سنیے ظلم کرنے کی نحوست کیسی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا, کسی پر ظلم نہ کرنا ورنہ تم دعا کرو گے تو قبول نہ کی جائے گی. تم بارش مانگو گے تم پر بارش نہ برسائی جائے گی, اور امداد طلب کرو گے تو تمہاری مدد نہ کی جائے گی. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, آج ہمارے معاشرے کے اندر کہاں ہے برکت, کہاں ہیں آسانیاں, ہر طرف مشکلیں ہیں. ہر بندہ دعائیں مانگ رہا ہے, ہر بندہ مدد مانگ رہا ہے, مگر نہ مدد ہو رہی ہے, نہ دعاؤں میں قبولیت ہے, نہ برکت مل رہی ہے. ارے جس معاشرے کے اندر مسلمان مسلمان کو قتل کر دیتا ہو, جس معاشرے کے اندر پیسے کے نام پر بھائی بھائی کو مار دیتا ہو, ارے جہاں چند سکوں کی خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پٹائی لگا دیتا ہو, ارے جہاں چھوٹی سی ناراضگی پر شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہو, ارے جہاں ساس بہو کے جھگڑے کی بنا پر ساس کو مار دیا جاتا ہو, ذرا سوچئے تو صحیح کتنا ایگریسو ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے. ہر شخص اس بات کے زوم میں گرفتار ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی تو میں نے نہیں چھوڑنا, میرے تو فلاں لوگوں سے تعلقات ہیں, میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا, میں اس کے ہاتھ توڑوا دوں گا, میں اس کا برباد کر دوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج ظلم کرنا تو آسان ہے مگر قیامت کے دن ظلم کا جواب نہیں بن پڑے گا. آج کوئی بیچارہ لاچار ہے جس کی چلتی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے اس کو کسی کو جواب نہیں دینا, وہ یہ نہ سمجھے کہ آج دنیا میں اس کا خوف ہے تو کوئی اس کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکتا. آج اگر ظالم ظالم ہے تو قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، وہ رب انصاف فرمائے گا، اس دن مظلوم کی سنی جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جو بخاری مسلم اور تیسری ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگنے نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور یوں ہی پکڑ ہوتی ہے، آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو درا حالے کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور سے سنیے، آج اگر دنیا میں بڑا نام ہے، دنیا میں ننام بڑے نیک کام بھی کیے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ادا کی ہے، بظاہر تو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کی زبان مسلمانوں کے دل توڑتی ہے، اس کی زبان گالیاں نکالتی ہے، اس کا ہاتھ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھتا ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے، وہ غریب لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا، ارے آپ نے کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لی ہو، سنیے سنیے، قیامت کے دن بے شک وہ شخص نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم میں گرفتار ہوا، وہ ظالم ہوا، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور چیز مال وغیرہ کے سلسلے میں ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے پہلے اس سے معاف کرا لے جس دن اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی دینار نہ ہوگا، نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے چھین لیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُولُ عَلَيْهِ، اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ساتھی مظلوم کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تم جانتے ہو مظلوم کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درم نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکات لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اگر یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں، گناہ اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان سنبھلتی نہیں ہے، دل قابو میں آتا نہیں ہے، کسی کا دل توڑنا تو بظاہر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا، یہ کئی لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ ارے اگر آج جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ آپ کے آگے زبان اٹھا نہیں سکتا کیونکہ وہ غریب ہے، لاچار ہے، مظلوم ہے، مگر کوئی ہے جو اس کا ساتھی ہے، کوئی ہے جو مظلوم کی پکار کو سننے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، مظلوم کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کان کھول کر سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین قسم کے شخص ایسے ہیں، تین اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر ایک، روزہ دار جبکہ افطاری کے وقت دعا کرے۔ نمبر دو، عادل حکمران۔ اور نمبر تین، مظلوم کی دعا، جو مظلوم ہوتا ہے نا، جس پر ظلم ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور بہت جلد قبول فرماتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مظلوم مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور فرماؤں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی ہو۔ تو اے ظالموں کان کھول کر سن لو، اے مسلمانوں کو قتل کرنے والوں، اے مسلمانوں کے ہاتھ پیر توڑ دینے والوں، اے مسلمانوں پر گولیاں برسانے والوں، اے مسلمانوں کے لیے بھتا وصول کرنے والوں، اے مسلمانوں کی دکانوں کو زبردستی بند کروا دینے والوں، اے مسلمانوں کے بچوں کو اغوا کرنے والوں، اے مسلمانوں کو ذہنی اذیت دینے والوں، اے مسلمانوں کا مال چھین لینے والوں، اے پستول اور ہتھیار دکھا کر مسلمانوں کی جیبیں خالی کر لینے والوں، آج تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلوم اکیلا ہے۔ آج یہ حال ہو چکا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کو ڈرتے ہیں۔ آج کوئی باپ جب گھر آفس پر کام کے لیے جاتا ہے، دکان پر کام کے لیے جاتا ہے، تو گھر والے اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ واپس کب آئے گا، سوچ کر جاتا ہے کہ زندہ واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا۔ یہ ظلم کرنے والے ذرا سوچیں کہ جس کو وہ قتل کر دیتے ہیں، ارے وہ کئی بچوں کا باپ بھی ہوتا ہے، وہ کسی ماں کا بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بہنوں کا بھائی بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مرنے والا پورے خاندان کا کفیل ہوتا ہے، ارے وہ بیوی کا شوہر بھی ہوتا ہے۔ ارے اس ماں کی آہ کو کیسے برداشت کرو گے جو ماں اپنے بچے کے قتل پر رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی؟ کبھی سوچا تم نے؟ آج مسلمان کو قتل کرنے والا سوچے کہ جس کے بچے بلک بلک کر اپنے باپ کے انتظار میں گھر میں روتے ہوں گے، ان بچوں کی آہوں اور سسکیوں کا جواب کیسے دو گے؟ آج اس لیے کسی کو مار دیتے ہو کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولتا، وہ تمہاری قوم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تمہارے شہر کا نہیں ہے۔ ارے مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا تکلیف بانٹنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ خدا را باز آ جائیے ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے اور قتل کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ظلم کرتا ہے، اور میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ فقط قتل کرنا ہی ظلم نہیں ہے، آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی پر ظلم کر لے دیتے ہیں، کر دیتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیے، اگر مظلوم بے بس ہے اور کوئی اگر کسی کو بے بس سمجھ کر ظلم کرتا ہے، اس کے بارے میں سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ فرماتے ہیں تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ آدمی کا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر میرا غضب شدید ہوتا ہے جو اسے ایسے آدمی پر ظلم کرے جو میرے سوا اپنا کوئی مددگار نہ پاتا ہو۔ سوچئے، اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اس پر ظلم کر دیتے ہیں، تو رب کا غضب بھی اس پر شدید ہوتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنی گفتار کو چیک کیجئے، اپنے کردار کو چیک کیجئے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے کہ کہیں کسی وجہ سے میں کسی پر ظلم تو نہیں کر بیٹھتا۔ اور اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں جو ان ظالمین کے ساتھی ہوں، جو ظلم کرنے میں شامل ہوں، خدارا توبہ کر لیجئے، اللہ تعالی کے غضب سے ڈر جائیے۔ ہم نے سنا کہ مسلمان کے ایک مسلمان کے خون میں سارے لوگ زمین و آسمان والے شامل ہو جائیں تو اللہ عز و جل سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اے مسلمانوں کے مال دبا لینے والو، اے بھتہ وصول کرنے والو، اے زبردستی جیبیں خالی کر لینے والو، سنو سنو۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ آج کسی سے پیسے چھین لینا، کسی سے موبائل فون لے لینا، ارے اس دن ڈکیتی کی جاتی ہے، اس دن چوری کی جاتی ہے جس دن پہلا دن ہوتا ہے مہینے کا۔ ایک غریب آدمی تنخواہ لے کر نکلتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کو کہہ کر آتا ہے کہ آج تنخواہ لے کر لوٹوں گا، اور اس کی جیب خالی کرا دی جاتی ہے۔ ارے وہ کتنوں کا قرضہ اسے واپس دینا ہوتا ہے، پہلی تاریخ کے انتظار میں مہینہ گزارا ہوتا ہے۔ یہ چھیننے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ہے جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ یہ تھوڑے سے سکے، یہ تھوڑے سے پیسے، یہ حرام بظاہر تو آپ کی جیب میں آ جائے گا، مگر ذرا سوچو اس کا جواب کیا دو گے، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ ارے وہ کیسے دنیا میں برکت حاصل کرے گا جو لوگوں کی آہیں لیتا ہوگا، بد دعائیں لیتا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف ہے، خوف ہے کہ ظلم کرنے والے کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے، ایمان کے چھین جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ایمان ہی چلا گیا، کفر کی حالت میں مرے، تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو خدا را توبہ کر لیجئے، بعد آ جائیے ان کاموں سے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین ان کا کیا انداز ہوتا؟ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا۔ ہمارے اسلاف کس طرح خوف خدا والے تھے، کسی مسلمان کا حق ان پر نہ آ جائے، کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کا کس قدر خیال رکھتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا، کھاتے تو کھا لیا مگر پھر پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اس کی مالک کے بغیر کیوں کھایا، مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ آپ تلاشتے ہوئے ایک باغ تک پہنچے، باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، ان سے آپ نے معذرت طلب کی کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ اس نے عرض کی، یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، میں اپنا حق تو معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق تو میں معاف نہیں کر سکتی، بادشاہ بلخ میں رہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا اور وہیں معاف کروا کر دم لیا۔ آدھا سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر کرتے تھے، مگر آج چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویسے ہی استعمال کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کسی سے کوئی قرضہ لے تو چند سو چند ہزار تو ویسے ہی کم واپس لوٹاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کا جواب کیسے دے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا زبردست ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، فرماتے جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ جی ہاں، جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے اور سخت نقصان و خسران میں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، لرز جائیے، آج مسلمانوں کی حق تلفیوں سے باز آ جائیے، آج کسی پر اگر ظلم کر رہے ہیں توبہ کر لیجئے، چاہے دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اگر پکڑ ہو گئی تو کوئی جواب بننا پڑے گا۔ دو روایتیں سنیے اور لرز جائیے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، یعنی نیک ہوں گے، نیکیوں کی دولت ہوگی، دنیا سے جب جائیں گے تو مالدار ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ چلے تو مالدار تھے مگر حق تلفیاں اتنی کی ہوں گی کہ غریب و نادار ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت، حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ الکبی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، یعنی انسان نے خود گناہ اتنے نہیں کیے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، چونکہ حق تلفیاں کی ہوں گی تو قیامت کے دن دوسروں کے گناہ لے کر وہ جہنم میں جانے کا حقدار بن جائے گا۔ اور فرماتے، بے شمار افراد ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیاں نہیں دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مظلوم ہوں گے، انہیں ستایا گیا ہوگا، انہیں پریشان گیا ہوگا، انہیں لوٹا گیا ہوگا، انہیں مارا گیا ہوگا۔ تو اے مظلومو گھبراؤ نہیں، اے وہ لوگوں جنہیں تکلیف دی گئی پریشان نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، صبر کا دامن تھامے رہو، یہ ظالم یقیناً برباد ہوں گے۔ اور اے مظلوموں، تمہاری قیامت کے دن مدد کی جائے گی، تمہیں رب کی طرف سے عطائیں دی جائیں گی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور دعائیں کرتے رہنا، حفاظت کی دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے قتل کتنی بڑی بلا ہے اس کے بارے میں سنا، ظلم کتنا ناپسندیدہ ہے اس کے بارے میں سنا، اور ظالم کا آخر انجام کیا ہوتا ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا، کہ ظالم اکثر اوقات اس کا ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں، کبھی اگر ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو گیا ہے، کسی کا حق تلف ہو گیا ہے، کسی کی جناب دل آزاری ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لیں گے، ہم آگے بڑھ کر اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں گے۔ یہ زبان جب بھی چلے گی کسی مسلمان کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ کب جب چلے گی اس کی دل جوئی کے لیے چلے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہی مسلمان، یہی اسلام کا ایسنس ہے، یہی اسلام کا اصل حسن ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پنجابی، مہاجر، سندھی، پختون، بلوچی، سرائیکی، ہزارہ، نہ جانے کس کس بولی پر تفریق ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ ارے آ جاؤ اس تحریک کے اندر، آ جاؤ اس ماحول کے اندر جہاں مہاجر بھی ہے، جہاں پختون بھی ہے، جہاں سندھی بھی ہے، جہاں بلوچی بھی ہے، جہاں سرحد سے تعلق رکھنے والا بھی ہے۔ ارے فقط پاکستانی کی بات کیوں کروں، جہاں افریقی بھی ہے، جہاں امریکی بھی ہے، جہاں ہندوستان سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھی ہے۔ ارے اگر یورپ کی وادیاں ہوں وہاں مسلمان رہتا ہو، یا افریقہ کے جنگلات ہوں وہاں مسلمان رہتا ہو، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیارے آقا کی سنت کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ آج دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے اس قومیت کو، اس عصبیت کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک کر کے ایک ہی لباس میں آقا کی سنتوں کے حلیے میں ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے۔ ارے جب زلزلے کا وقت آتا ہے، پورے پاکستان سے نہیں دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمارے ان زلزلے والے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب پنجاب میں سرحد میں سیلاب آیا، صرف فرن پنجاب اور سرحد والوں نے نہیں، پاکستان والوں نے نہیں، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں نے مل کر ان غریب مسلمانوں، پیارے آقا کی دکھیاری امتوں کی مدد کی، امت کی مدد کی۔ اور اب سندھ میں جب سیلاب کی آفت آئی ہے، فقط سندھ والے نہیں، ارے ہمارے پنجاب کے بھائی، ہمارے سرحد کے بھائی، صرف پاکستانی ہی کیوں، دنیا بھر سے ہمارے اسلامی بھائی ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی مدد میں مصروف ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی جس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر اسلام کی صحیح تصویر پر عمل کیا جائے، اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے، آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے، صحیح طریقے سے شریعت کو فالو کیا جائے،

دار المدینہ کے مبارک شعبے کی خوشخبری ہم نے سنی اور اب یہ تیزی کے ساتھ ملک اور بیرون ملک کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اور مبارک شعبہ ان قریب اپنے جلوے لٹائے گا اور وہ شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر سے مسلمان انٹرنیٹ کے ذریعے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے اور بنیادی اسلامی تعلیمات یعنی وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ آگے چل کر درس نظامی بھی کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی ہفتے میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر اس شعبے کا مختصر تعارف اور داخلہ فارم یعنی ایڈمیشن فارم لگا دیا جائے گا. جو بھی دنیا بھر میں اس وقت مدری چینل کے ناظرین سن رہے ہیں اس مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لینا چاہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ فرمائیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ان قریب اس شعبے کا بھی آغاز کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں مزید معلومات لینا چاہیں یا اس شعبے میں تدریس کے لیے ٹیچنگ کے لیے اپنی خدمات دینا چاہیں تو آج سہن کے اندر مدرسۃ المدینہ آن لائن کا مکتب لگا ہوا ہے, وہاں جا کر آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں. یاد رہے چونکہ اس شعبے میں پڑھنے والے اسلامی بھائی یورپ، یو کے، امریکہ وغیرہ کے زیادہ ہوں گے تو پڑھانے والے کو کچھ نہ کچھ انگلش آنی چاہیے. اس طرح کے اسلامی بھائی ہم سے ضرور رابطہ کریں. اجتماع کے بعد سہن مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے, انشاءاللہ وہ آپ کے لیے رہنمائی کا سامان کریں گے. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے، 8 سالہ مکمل درس نظامی کے داخلے جاری ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعہ کے مکتب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ ایک اور انقلابی قدم کہ 8 سالہ مکمل درس نظامی کے ساتھ ساتھ 26 ماہ کا مختصر درس نظامی کورس بھی اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ درس نظامی چند ہی دنوں میں 26 شوال المکرم کو شروع ہوگا. آپ میں سے جو بھی اس میں داخلہ لینا چاہیں اس میں کئی فرض علوم سکھائے جائیں گے. 26 ماہ کا یہ کورس ہوگا, اس کے داخلہ فارم آج رات کو مکتب نمبر 2 سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. مجلس بیرون ملک کا جو مکتب ہے وہاں یہ فارم رکھوا دیے گئے ہیں, فارم حاصل کیجئے, جلدی جلدی فل کیجئے. انشاءاللہ 26 شوال المکرم سے یہ درجہ بھی شروع ہو جائے گا. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. وہ خوش نصیب حاجی جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان سب کے لیے الحمدللہ بڑا ہی پیارا موقع ہے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 30 ستمبر اور 2 اکتوبر یعنی کل نہیں اس کے بعد جو جمعہ، ہفتہ، اتوار ہے ان 3 دنوں میں حج تربیتی اجتماع کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. رات 9 بجے یہ سلسلہ ہوگا جس میں باب المدینہ کے حاجیوں سے گزارش ہے یہاں آ کر تربیت حاصل کریں حج کے مناسب کے ساتھ ساتھ عشق و مستی کے عالم میں. مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب بھی بیان کیے جائیں گے. اور مدنی چینل کے مناظرین جو دنیا بھر میں سن رہے ہوں اگر آپ حج پر جا رہے ہوں اور یہاں بھی جو موجود ہیں اگر آپ حج پر نہیں بھی جا رہے تو یہ تو ایسا موقع ہے کہ کچھ مکہ پاک کی باتیں ہوں گی, کچھ مینا کی باتیں ہوں گی, عرفات کی باتیں ہوں گی, کچھ پیارے پیارے مدینے کی باتیں ہوں گی. تو یہاں بھی اسلام نیت کریں انشاءاللہ اس حج تربیت اجتماع میں 30 ستمبر 2 اکتوبر رات 9 بجے ضرور حاضری دیں گے. انشاءاللہ یہ حج تربیت اجتماع میں نگران شورا تربیت فرمائیں گے. تو یہاں کے اسلام بھی شرکت کریں, مدری چینل کے ناظرین بھی شرکت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم جو لوگ اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج ان کے لیے آسان فرمائے, بابرکت فرمائے, اور جو اب تک اس سفر پر نہیں جا سکے پروردگار عالم ان کے لیے بھی سفر کی کوئی سبیل فرمائے اور ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 150 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. الحمدللہ یہ تحریک 44 سے زائد شعبہ جات میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت عام کر رہی ہے. وہ شعبہ چاہے سماجی ہو یا معاشرتی، غرض ہمارے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، دعوت اسلامی ان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت عام کرنے کی یہ کوشش کر رہی ہے، اور ان شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا، لٹریچر کو عام کرنا انفرادی کوشش کے ذریعے اور سنتوں بھرے اجتماعات کے ذریعے الحمدللہ ان شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو دعوت اسلامی عام کر رہی ہے، اور مدنی چینل بھی ان شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے. جیسا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مقدس مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی مدنی مقصد کے تحت دعوت اسلامی سنت و برے اجتماعات کا انعقاد کرتی رہتی ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، اس شعبے میں آپ اجتماعات میں شرکت کر چکے ہوں گے، ملاحظہ فرما چکے ہوں گے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک صحافی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. یو کے کے ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے بتایا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب الحاج مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان برائیوں کی ماں یہ مدنی چینل پر نشر ہوا، تو یو کے کے ایک مسلمان پولیس آفیسر نے اس سنت و برے بیان کو سنا، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ یہاں کے شراب پینے والے، پھڈا کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، ان لوگوں کو ہم جمع کرتے ہیں، آپ اپنا مبلغ دیجئے اور دعوت اسلامی کا سنت و برائے اجتماع ہمارے یہاں پولیس اسٹیشن میں منعقد کیجئے. تو دعوت اسلامی تو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر انقلاب برپا کر رہی ہے. تو ایک کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں ایک اہم ترین شعبہ الحمدللہ جو کہ اسی اتوار یعنی 25 ستمبر کو کم و بیش 1:45 پر یہ اسی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و اجتماع ہوگا، اور اس کا موضوع ہے ایک پولیس والے کو کیسا ہونا چاہیے، پولیس والے کو کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اس سنت و برے اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب بیان فرمائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ بہت اہم شعبہ ہے اور بہت ہی اہم شعبہ ہے. اس شعبے کے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں یا ان تک پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں، پیغام پہنچائیے، انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت دیجئے، لے کر آئیے، ان تک دعوت کو پہنچائیے، اور لٹریچر کے ذریعے، رسالے کے ذریعے، وچریز کے ذریعے انہیں دعوت دے کر یہاں لانے کا انتظام کیجئے، خود بھی تشریف لائیے اور انہیں بھی لے کر آئیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اسلامی بھائی جو دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ بھی اپنے یہاں سنت و برے اجتماعات کا انعقاد کریں، ان آفیسرز کے گھروں کے اندر، ان اداروں کے اندر، ان پولیس کے آفیسران سے ترکیب بنا کر ان کے بڑے بڑے اداروں میں آپ ترکیب بنا کر دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع کا انعقاد کیجئے. کیونکہ الحمدللہ جیسے اس اجتماع کے انعقاد کا اعلان ہوا ہمارے اسلامی بھائیوں نے پولیس کے بڑوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری تو خواہش آپ نے پوری کر دی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے محکمے کے لوگوں کے اخلاق میں بہتری آئے، ان کے کردار میں بہتری آئے، تو یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئیے ہماری طرف سے اجازت ہے آپ ہمارے ادارے میں سنت دوبارہ اجتماع کریں۔ تو الحمدللہ ایل سی ڈیز کے ذریعے اور مدنی چینل کے ذریعے ان اداروں میں اجتماع ہو رہے ہیں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت اچھا موقع ہے، ہم اس سنت و برے اجتماع کے لیے جو باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں وہ یہاں اسلامی بھائیوں کو لے کر اپنے ساتھ آئیں، اس شعبے سے تعلق رکھنے والے، اگر اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ آئیں انشاءاللہ، یہاں سنتوں کے مدنی پھول انشاءاللہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں روزانہ ظہر کی جماعت کا وقت 3:30 ہے، انشاءاللہ عزوجل صرف اتوار والے دن، صرف اتوار والے دن یہ ظہر کی جماعت 1:15 پر ہوا کرے گی انشاءاللہ عزوجل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ظہر کی جماعت کا وقت روزانہ 3:30 ہے، مگر صرف اتوار کے روز یہ ظہر کی جماعت کا وقت تقریباً 1:15 ہوا کرے گا، ظہر کی جماعت صرف اتوار کے دن انشاءاللہ عزوجل 1:15 پر ہوا کرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ عزوجل 2 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر کم و بیش 2 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نگران شورا کا سنت و برا بیان ماہانہ سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل ظہر کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی، اس کے بعد نعت شریف ہوگی، اور کم و بیش 2 بجے ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عزوجل 1 اکتوبر بروز ہفتہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور مدنی نامات کورس، اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے لیے اپنے اپنے شہروں کے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے حج تربیت اجتماع کا اعلان سنا، اس سلسلے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت بھرا بیان حج کا طریقہ، یہ وی سی ڈی آپ مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں، اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کریں، مسلمانوں میں عام کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی تصنیف رفیق الحرمین بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیں، اس کے ساتھ حج کا کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرمائیں، اسے مسلمانوں میں عام کیجئے۔ الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دیوی وی سی ڈی یا آپ کا دیا ہوا کارڈ یا آپ کی رفیق الحرمین یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں تقسیم کی جائے، تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر حج و عمرہ کی جو مجلس ہے اس کا مکتب بار فیضان مدینہ میں قائم ہے، آپ اس مکتب پہ جا کر ان سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی دیوی کتاب، آپ کی دیوی وی سی ڈی اور آپ کا دیا ہوا کارڈ انشاءاللہ عزوجل مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ اس کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگران شورا سلم الباری کا سنت برا بیان مصیبتوں کے اسباب، مصیبتوں کے اسباب، مصیبتوں کے اسباب، یہ مکتبۃ المدینہ پر اس کی ڈی وی ڈی موجود ہے، 50 روپے ہدیہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہر مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ مصیبتوں کے اسباب کیا ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل آپ کی رہنمائی کے لیے چند مناظر نگران شورا کا سنت و برا بیان سے چند کلپ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کیوں تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا میرے اسلامی بھائی؟ سیلاب، زلزلہ اور طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، ڈینگی وائرس کی نظر ہو جائے، ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فیلنگ نہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے، پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے؟ تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو، اللہ کی زمین کو تم نے گناہ سے بھر دیا، اور کہتے کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبصرے اور ڈبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان سیلابوں کو، ان طوفانوں کو، ان زلزلوں کو، ان طرح طرح کی تباہیوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روک رحمت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا رسالہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اسے 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیں. اس کا نام ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں. ہم سب سدھرنا چاہتے ہیں. آئیے اس رسالے کو پڑھیں کہ سدھرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی. آداب مرشد کامل نئے انداز اور نئے ٹائٹل پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. 65 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.